Tabilik çok önemlidir, tabi olma. Büyük insanların tavırları, davranışları, sözleri, her şeyi gayet tabidir. Bazen heyecandan hakikaten köpürdükleri de olur. Öyle Allah derler ki insanın yüreği ağzına gelir, çok tabidir onu. Bir başka zaman Allah dediği zaman o heyecanı duymayabilir. Her zaman olmayabilir. Bazen o mübarek kelimeler, İçteki mülahazayla birleşince o birleşik nokta bir mızrap gibi kalbe dokunur da öyle heyecanla köpürürler onlar. Bu heyecan sizi bile kendi atmosferi altın, tesiri altına alır. Bunların heyecanı. Ve siz hiç farkına varmadan kendinizi o heyecan çağlayan içinde bulursunuz. Zannediyorum insiba dediğim şey de belki bir manada İşte budur yani onların huzurunda. لَوْ خَشَى قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِهُهُ ifade buyurulduğu gibi kalbinde Allah'a karşı saygı olsa davranışlarından akan da o olur. Haşyet olur. Yani onun gözlerinin içine baksanız, kulaklarını kıpırdanışı, insan kıpırdatır mı kıpırdatmaz mı ona baksanız, dudak hareketlerine baksanız, dişlerine baksanız, el ayak hareketlerine baksanız, hepsinden haşyet döküldüğünü görürsünüz. Allah'a karşı saygı. Bunlar insiba esaslarıdır. Yani o huzurda bulunanlara. Bu aslın aslı planda zat-ı üluhiyet huzurunda olan şeydir ki, herkes ona müyesser olmamış. Mim ve Çin, diğer peygamberler ve önemli bir vecihte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o insibağa mazhar olmuş denebilir. Huzur-u kibriyada, huzur-u kibriya ile müşerref olma, cemali ve kemalini müşahede etme. Bazı hadisçiler, bazı kelamcılar onu nefy ediyorlar. Sahabeden de öyle diyenler var. Allame Kadı Yaz üstadımız ona çok göndermede bulunuyor. Şifa-i Şerif'inde. Ali'ül Kari'nin de üzerinde şerhi var. O rüyetin olduğunu söylüyor açıktan açığa. Bi kemu keyf. Ona miktar belirlememek lazım. Ne riyazi ölçüler içinde o meseleyi ele almalı, ne de keyfiyeti nasıldı mülahazalarına girerek haşa ve kella teşbihler, teçsimler, hayizler vadilerinde şaşkın şaşkın dolaşmalı. Künhü bari nakabili idraktır. Akıllar onu kavrayamaz. Evet, fakat o zat kendi bir mirat olması itibariyle ayine-i Muhammed'den Allah görünür daim. Evet, iyi aksettirmiştir o ayna, o meseleyi duyduğu da odur onun. Diğer büyükler de zilliyet planında onların huzurunda. İster onların o dışa vuran o haşyet tavırları, içteki kabarıp köpüren haşyet duyguları, her zaman kendilerini ihsan ifadesine bağlı, Allah'ı görüyor gibi bir tavır içinde görmeleri, en azından Allah tarafından görülüyor olma mülahazalarıyla oturmaları, kalkmaları, kıpırdanmaları, içte öyle bir saygı hissi varsa, tavır ve davranışlara da akseder. Küpün içinde ne varsa dışa vuran odur. Sızan da odur. Atasözü. İşte haşyet varsa buyuruyor hadis, tavır ve davranışlara da akseder. Bunu çevirip tersine şöyle diyebilirsiniz. Tavır ve davranışlarda Allah'a karşı bir saygı tavrı görmüyorsanız, o kalbinde Allah'a karşı saygı hissini yitirmiş demektir. Yok kalbinde öyle bir saygı hissi. Evet. İnsibağın madeni de temelde, menhelül azbül mevrudu da temelde budur esasen. Yani başta onun o iç engin saygısı, ondan sonra da tavır ve davranışlarını aksiden şey. O namazda daha bir derin hal alır, daha bir bütünleşir ki ve tekallübeke fissacidin diyor Kur'an-ı Kerim, o ruhu seyyidül enamın secde edenler arasında secdede nasıl kıvrım kıvrım kıvrandığını Allah görüyor diyor. Nasıl kıvrım kıvrım kıvrandığını. Mübarek dilinden lalü güher şeklinde dökülen kelimeler kalbinin sesi soluğu. Bir kere de bütün harici ve zahiri havasına dokununca adeta yeni bir ses halinde yükseliyor. Vicdanından kopup geliyor onlar. Bu defa kulak yoluyla bütün havası zahire ve batinesine bir kere daha kendini duyuruyor. O sürekli hem bir anil merkez his ve heyecan içinde, bir de ilel merkez his ve heyecan içinde. Bu mülahaza hiç aklıma gelmemişti. Evet öyle. Ve tekallübeke fissacidin. Gören o, duyan o, bilen o. Onun karşısında öyle olmak lazım. Tabii tavırlar, tabii davranışlar. Evet dedik. Bir, Allah öyle yaratmıştır da hakikaten o insan otururken, kalkarken hiç göstermeye, hiç başkalarına duyurmaya, hissettirmeye çalışmaz. Nasılsa öyle yani, nasılsa öyle. Hazreti Ali Efendimiz'in sözüyle de bir manada irtibatlandırmak mümkündür. Kün inden nasi ferden minen nas. İnsanlar içinde insanlardan bir insan ol. Ne aklınla, ne hissenle, ne kalbinle, ne tavırlarınla, davranışlarınla bir faikiyet mülahazası, bir üstünlük mülahazası içine girme. İnsanlardan bir insan, fark etmesinler. İnsanların iftihar tablosu fark edilmeyecek gibi değildi. Ama bildiğiniz gibi huzuru Risalet Penahi'ye gelenler, mesela Kuba Mescidi'nde Hazreti Ebubekir Efendimiz de yan yana oturuyor. Demek ki çok ciddi bir benzeyiş var. Çünkü Hazreti Ebubekir Efendimiz'in şemailine dair, Efendimiz'in şemaili gibi böyle net bir şey ortaya koyduğunu bilmiyorum. Bazı şeyler söyleniyordu. Sesiyle, soluğuyla, konuşma tarzıyla, hitabet gücüyle. Fakat onları böyle bir çerçeve içinde ortaya konmuş şekilde hatırlamıyorum. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şemaili var. Şemailine dair kitaplar yazılmış. Demek ki ciddi bir benzerlik vardı ki herhalde. Belli küçük çaptaki bir tarife binaen gelenler karıştırıyor. Hazreti Ebubekir'in eline koşuyorlardı. Oysa yanındakini işaret ediyordu. O kadar insanlardan bir insan durumundaydı. İnsanlığın iftihar tablosu. Meleklerin kendine karşı saygı duydukları insan. Gör bunu. Evet. Bedevi Mescid-i Nebevi'den içeriye giriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram içinde adeta öyle kaynamış onlarla, öyle bütünleşmiş ki tefrik etmek mümkün değil yani. Oysa işin doğrusu tefrik edilmemesi mümkün değil. Onun tavrı, mahiyeti, hususiyetleri, dışa vuran, büyüleyici onun o görüntüsü kendisini ele verecek mahiyette ama içeriye giriyor adam. Abdülmuttalib'in torunu Muhammed kim diyor orada. İnsanların iftar tablosu benim diyor. Sen böyle diyormuşsun, böyle diyormuşsun. Onun detayına inecek değilim yani. Fakat onun insanların içinde insanlardan bir insan gibi kendini öyle görmesi, öyle düşünmesi ve öyle algılanmasını istemesi. Bu da önemli. Öyle algılanmayı isteme. Varsın beni böyle tanısınlar meselesi. İşte tabii insan belki serkârı odur. Sadece Cilli'nin dediği gibi insan-ı kâmilunda değil de her halinde tabii insan olmada da insan-ı kâmil o. Konuşmada insan-ı kâmil. Beyan sultan olmada insan-ı kâmil, Allah'a yakınlıkta insan-ı kâmil, kulluğu kâmilane eda etmede insan-ı kâmil, büşra lena maşerel İslam inne lena minel inayeti rüknen gayrem nedim. Ümmeti Muhammed'e müjdeler olsun. Öyle bir sütuna dayanmışlar ki yıkılma ihtimali yok onun. İşte öyle birisi o. Muhterem efendim, uluslararası Hacı Muhammed Lütfi Alvarlı Efe Hazretleri Sempozyumu tertip heyetinin talebi üzerine sormak istiyoruz. Şahsiyeti, topluma yönelik mesajları, meclisinin müdavimleri, aile fertleri ve üzerinizdeki tesirleri zaviyesinden Alvarlı Efe Hazretleri ile alakalı duygu ve düşüncelerinizi lütfeder misiniz? Anlatanlardan Allah ebeden razı olsun. İnsanların iftihar tablosu. Bize anlatmış, anlatılmış. İşin doğrusu onu bile böyle doğru anlayıp, doğru kavrayıp ortaya koyacak durumda değiliz. Zilliyet planındaki o abide şahsiyetler işin doğrusu onları ifade etmek de bizi aşan konulardır. Böyle kulak dolması bazılar bahsediyorlar hakikaten. Görmüşsen, oturmuşsan, diz dize gelmişsen, elini tutmuş, elini öpmüşsen, o da senin elini sıkmış, kulağını çekmişse, bu kadar yakınlığını paylaşmışsan ve hala işin doğrusu ben onlar için bir şey diyemem diyorsanız şayet, bence kulak dolması şundan duymuş, bundan duymuş, kendi de bazen mübalağa adına ilave ettiği şeylerle, bazen de uzatlar hakkında düşünülmesi mümkün olmayan çok nesepsiz sözlerle onları tenkis etme adına anlatılan şeyler çok yakışıksızdır. İşin doğrusu o büyük zatları böyle resmetmek, tam fotoğrafını ortaya koymak benim beyanım içinde de yakışıksız düşer yani. Evvela öyle o meseleyi derinlemesine, arka planıyla kavrayabilecek kadar bir idrake sahip insan değilim. Bunu ifade etmeliyim ve itiraf sayın. Saniyen o zat ruhunun ufkuna yürüdüğü dönemde 16-17 yaşındaydım ben. O yaştaki bir çocuk, o yaşa kadar gelen bir çocuk, gerçi çok erken tanıdım yani. Ta çocukluğumda, sadece onu değil, küçük kardeşi Vehbi Efendi Hazretleri'ni de tanıdım. O vefat ettiği zaman 5-6 yaşındaydım ben kardeşi. O da öyle bir zattı. Bu açıdan da yani o yaştaki bir insan, o ağırlıkta olan insanları tartacak kantara sahip olmadığından dolayı onlara karşı saygısızlık yapmış olur. Bu açıdan da ben aklıma gelen şeylerle anlatacağım şeyleri biraz benim idrak ufkum, biraz algılarımın darlığı, biraz kabiliyetsizliğim ve biraz da işte çocukluğun, işte ancak o kadar olurdu dedirten mülazalarına bağlı olarak herhalde üzerinde durmak lazım. Büyüklerden tanıdığım ilk zatlardan o dönemde onlar Şirvan şeyhlerine, Piri Küfrevi Hazretlerine bağlı küfrevilerdi. Aynı dönemde Şeyh Sibatullah-ı Tahir Hazretlerinin halifeleri de vardı. Sırrı Efendi. Onlar da dedemin misafiri olurlardı. Çünkü saygısı vardı. Hatta denebilir ki ailenin iki tarafı da. Ama anne tarafım, annemin babası, dayım, teyzem Delice bağlıydı onlara. Bizim beri tarafta peder ailem, onların da bir pederinde bağlılığı vardı. Dedemin engin bir saygısı vardı ona. Dolayısıyla gelir handa misafir olurlardı. O Vehbi Efendi olduğunu hatırlıyorum. Evet. Bu çocukluk dönemi tabii işte ne kadar tanımışsam onları. Belki Hazretin Alvar İmamı'nın hani resmini kortekste böyle canlandırabilirim de Vehbi Efendi'yi canlandıramadığımı itiraf etmeliyim. Mesela bir göz yapısı vardı, kitaba ters tarafından bakıyor. Doğruyu öyle okuyor. Ben göz doktorlarına sordum. literatürlerde öyle bir şey olduğundan bahsetmediler bana. Bu Vehbi Efendi Hazretleri küçük kardeş, abisinden evvel öldü. Zannediyorum o cüda düştüm güzellerden derem ve hasreta dediği şey onunla alakalı. Bu açıdan ister tağilerden isterse küfrevilerden bu iki zatı tanıdım ama fakat rahmetlik pederin daha çok alaka duyduğu Alvar İmam Hazretleri olduğu için babama evladım Ram istediği için ve kendi 39'da ayrılmış. Hani ben belki işte bir yaşındaydım o zaman. Prostatından dolayı Erzurum'a gitmiş. Daha yakından hekimler baksın diye köyde yok. Uzun zaman başkaları imamlık yapmış. 40'lı yılların sonuna doğru da babamın o köye Alvar'a imam olmasını kendi istediği için evladım Ramiz diye. Dolayısıyla benim için de bir şeref oldu yani o zatı. İster Erzurum'da görme, Erzurum içinde, isterse her bayramda, bazen farklı zamanlarda da teşrif ettiğinde hem nakşi hem kadir olduğundan dolayı bazen hatm-ı hacekan, bazen de halkayı zikir, ikisi de olurdu. O eski caminin içinde, o cami hala antik cami diye zannediyorum, koruyorlar. Ben zaten diğerini görmedim, diğer cami. Onun içinde kalabalık halkı olurdu, halkayı zikirle de olurdu. Çok yaşlı olduğu için diğer serzakirler gibi, serzakirin vazifesi herkese bu la ilahe illallahsa onu nasıl diyecekler, onu Muhammedur Resulullah nasıl diyeceklerse biraz onu talime göstermeye matuf, halkanın içinde dolaşma. Ama kendi o halkanın imamesi gibi bir yerde dururdu. Bir yönüyle, göz ucuyla birer nigahı aşina kılar, onu öyle görmeye çalışır, onlar da öyle yaparlardı. Zaten kendilerinden geçtikten sonra da çevrelerini görmezlerdi. Çünkü kendinden geçip bayılıp düşenler bile olurdu. Ağlamaya boğulanlar olurdu. İşte bunlar, yani çocuk olmak bu iş için yeterli değildir diyemezsiniz. Çocukluğuma rağmen hala onların tesirindeyim yani. Hatta bazı kimseler hala gözümün önünde canlanıyor. Erzurum'da bir demir tüccarı, bir demircilik yapan birisi. Zaten ona her zaman hizmet eden Erzurum'da ve köyde Demirci Osman Efendi vardı. Bizi de medresede hiç yalnız bırakmazdı. Onun o prostat olduğundan dolayı o alatü edevatını sterilize eden zat oydu. Sonra o idrarını boşaltacağı zaman yanına götürüldü. O sondayı kendi sokardı kendisine. Çok zor böyle bir hayat. Fakat uf dediğini duymadım ben hiç o çocukluğumda da. İnsanı kamil başka mesele. O minderin üstünde öyle problemler olmasına rağmen, gözlerde katarakt olmasına rağmen zannediyorum 2-3 saat böyle dizde minderde otururdu yani. Böyle değil. Dizde minderde otururdu. Onun o Hulasatul Hakaik dediği şeyde esasen böyle bizim halk ağzıyla söylenmiş, aynı zamanda şeyleri vardır. Türkü formatında söylenmiş sözleri de vardır. Gazelleri vardır, çok güzel, şahane. Naatlar vardır, münacatlar vardır. Zaten başına baktığınız zaman da orada silsile-i zehebre alakalı bir şey kendine ve oğluna kadar sıralar onun başında. Onlar orada okunur, daire vurulur. O köyün bir hafız efendisi vardı, sesi çok güzeldi. İmam değil de fakat çok güzeldi sesi. Daireyi vurur, öyle o muhrik, o suzişi nameleriyle. O Hazret de orada kendinden geçerdi bazen. Hu illallah ederdi, kendinden geçer. İşte biraz evvelki mülazalara bağlayın. Onlar adeta çevrede bir insiva, ruh haleti hasıl ederdi yani. Karşı tarafta da bir heyecan olurdu. Bir safta iki tane insan heyecanından kendinden geçse zannediyorum bütün saflarda heyecan duyulur. Biri orada azıcık gözyaşlarıyla coşsa zannediyordum bütün saflara da sirayet eder o. Öyle bir şey var yani. Bu huzurun öyle bir tesiri var. Bütün benliğiyle böyle Cenab-ı Hakk'a yönelir. Orada saatlerce bazen. Bazen bir naat okunur, bazen bir münacat okunur. Ey şahidi mukaddes, hurşidi alem ara, gisuları muhannes, ebruların dilara, Efendimiz, zülfün teline kıymet, olmaz cihan seraser, neşreylemiş lükevne, buyun amberi zara, kokun, bütün insanları bayıltacak şekildedir. Orada Efendimizle alakalı bu nat, bu etraftakiler coşar. Çünkü başta kendisi coşmuştur. Öyle peygamber aşığıdır ki, hani ben belki meselenin lafını söylüyorum. Revza-i Tahire'yi görünce işte bir avuç toprağını cihanlara değiştiremeyeceğim. Bukalar bukası. O Hazret'in mülahazası şudur. Biri gelir der ki orada çok uyuzlu mahluklar gördüm. Sus! Medine için ölen de be. Ben o uyuzluya bile kurban olayım peygamber hatırına. Sözü söylerken de ben tam beceremedim. Böyle bütün benliğiyle ortaya kor. Hazreti Bediüzzaman'ın öyle tavır ve davranışlarını talebelerinden dinlemiştim. Kendim şahit olmadım. Fakat onda bu türlü şeylere çok şahit olmuşumdur. Adeta orada bütün benliğiyle Efendimiz'in şahsiyeti maneviyesinde erirdi yani. Hani fena fiş şeyh, fena fir resul, fena fillah derler ya. Yani o fena fir resul olmadı orada. Adeta orada Efendimiz'in içinde erimiş gibi kendisini gösterirdi. Öyle bir derinliği vardı, öyle bir zenginliği vardı. Sana canan gönül hayran nedendir? Cemalin gün gibi rakşan nedendir? Kaşındır Kabe Kavseyni Evedna, yüzündür Sure-i Rahman nedendir? Bazen öyle bir hökürür orada, öyle bir sesini yükseltir ki bir lerze olur orada. O halka içinde herkes titrer adeta. Aynı zamanda bir söz sultanıydı. Hemen şiirin, aruzda her kalıbında söz söylemiş. Hecenin değişik kalıplarında söz söylemiş. Serbest söz söylemiş. Öyle müstesna bir zattı. Fakat kendisi öyle bir söz sultanı olmasına rağmen asıl söz sultanı o asliyet filanında, zilliyet filanında söz sultanı. Fakat yanında söylenen başka sözlere karşı da allezcisi yoktu. Mesela diyelim işte Ketencizade'nin, o da onunla beraber hemhal, Piri Küfrevi Hazretlerinden hilafet almış insan, o da Erzurumlu. O da önemli bir zat, onun da divanı var. Tahlil edilmedi değil mi? İşte Piri Küfrevi Hazretleri için dediği şey, müseddesinde, azizim, rehberim, pirim, efendim, şem-i tabanım, şu sözlerdeki saltanata bakın. Ziyai himmetindir her iki alemde devranım. Benimle müttefiktir bu recada cümle ihvanım. Aman ey kutbe ekrem gavs-ı azam şahi devranım. Nazardan duri kılma ben de yani gözde sultanım. Bunlar da çok rahatlıkla huzurunda söylenirdi. Emsal arasında tenafüs vardır. O tenafüsü ayaklarının üstüne almış raks ediyordu onun üzerinde. Kim söylerse söylesin, söylenen hak ise şayet ona selam durulur. Seyyid Nigari Hazretleri, bunlar kulak dolması benim. Orada o söylenen şeylerden aklımda kalmış. Alıp Seyyid Nigari'nin divanına bakmadım yani. Canan dileyen dağ dağayı cana düşer mi? Can isteyen endişeyi canana düşer mi? Girdik rehi sevdaya, cünunuz bize namus lazım değil. Ey değil ki bu iş şana düşer mi der yani. Siz halkı değişine verirsiniz. Bayburtlu Zeyn'in sözleri vardı. Vardım ki yurduna ayak göçürmüş, canan göçmüş, ıssız kalmış otağı, camlar şikest, cam tasavvuf sırasında bir şeyin sembolüdür. Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş, sakiler meclisten kesmiş ayağı. Hangi dağda bulam ben o meralı, hangi çölde soram çeşmi gazali, yavrusunu itirmiş ceylan misali, gezer çölden çöle yoktur kararı. Bunların söylenmesine karşı hissi, akli, fiili, tavri hiçbir tepkisi yoktu. Her şey orada söylenirdi. Bu da ayrı bir kemaldir yani, onun ayrı bir kemalidir. Hatta Füzuli'nin o edebiyat kitaplarında olan hani beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemi yanmaz mı? Kamu bimarına canan devayı derd eder ihsan. Niçin kılmaz bana derman beni bimare sanmaz mı? Şebi hicran yanar canım, döker kan çeşmi giryanım. Uyarır halka efkanım, kara bahtım uyarmaz mı? Füzuli rindi şeydadır, hemişe halka rüsvadır. Görün kim bu ne sevdadır, yar sevdadan usanmaz mı? Bu sevdadan da derlerdi, bu sevdadan usanmaz mı? Kulak dolması, bellediğim şeyler, bazılarını da yanlış söylemiş olabilirim. Bütün bunlar orada terennüm edilirdi. Kendi malı gibi bütün bunları, kendi muhassalayı efkarı gibi bütün bunları alkışla karşılar. Ve hepsinde adeta insanlara cezbeye gelir, bir cezbe yaşatır ve herkes kendinden geçerdi. Evvela yani onun ufku, düşünce dünyası, ruh dünyası, his dünyası adına böyle bir şey. Onu arz edeyim ben. O kemalatını Piri Küfrevi Hazretleri de keşfetmiş ki bilmem ki onu anlatılır var mı? Çünkü o kendisinin anlattığı şey esasen. Babası Hüseyin Efendi, onlar Kındığı'ya yerleşmişler, evladı Resul'dan. Soyadları o dönemde Kındığı'ydı. Sonra değiştirdi, Mazlumoğlu falan diye bir soyad aldılar. Rahmetlik onun torunu benim hocam, Arapça hocam. O da, onlar da Sadi Kındığı'ydı yani. O köyün adıydı bu. Orada Hüseyin Efendi beraber kalkmış gitmişler bir Küfrevi Hazretlerine bir referansla. Ve gittikleri gün de Hazret onlara çok iltifat etmiş. Hem babaya hem de oğula. İkisine de Hazret belki öyle hemen çar çabuk. Yani görmeden, etmeden, test etmeden, bir yönüyle belki bir seyri sülûki ruhaniden geçirmeden, bir çile haddesinden geçirmeden, hemen öyle bir endazeye vurmadan hilafet verilmesi meselesi söz konusu değildir ama yine onun sözüdür. Cevahir kadrini cevher perişanım bugün cana kerip perişan olmayan bilmez. Cevahir kadrini cevher furuşan olmayan bilmez. Sarraf değilsen altından anlamazsın ki, gümüşten anlamazsın ki, anlıyor. Piri Küfrevi de öyle anlayan birisi. Onlara hilafet veriyor hemen. Yani siz halkı irşad edebilirsiniz. Senelerden beri eşik aşındıran o dergahta bir sürü müridan var. Bunlar ihtimal ki kapalı, biraz güftügü ediyorlar orada. Belki biraz da o doğuda en mükemmel insanlarda bile vardır. Yani benim de çok sevdiğim bir insan doğuda bir huydur böyle. Ben Arapça okudum dersen seni sarftan naften bir güzel imtihan ederler. Uzatlar da yani siz hakikaten bu mevzuda bu konumu ihraz ettiniz mi etmediniz mi diye bir imtihana tabi tutuyorlar. Gece yarısı birdenbire küt diye kapı arkasına kadar açılıyor. Kollarına 22 tane müridi getirmiş oraya. Belki de oğulları Abdülhadi, Abdülbaki Hazretleri. Abdülbaki Hazretleri oğlu, büyük oğlu Eyüp mezarlığında Rübeyir abinin mezarlığına giderken sağ tarafta gömülüdür. Kapı açılıyor orada. Şöyle sesleniyor, öyle derlerdi. Mollalar, mollalar, Mehmet Efendi'nin, Hüseyin Efendi'nin bana ihtiyacı yoktu. Onları kemalatı buraya getirdi. Der yani. Kemal ehli kemalatı kemaliyle buldu hep. Kemalsız bir faydadır fiddevuzi hep. Karun'un hazineleri ölçüsünde altının olsa ne ifade eder kemalin yoksa. Kemal ehli bir anda birdenbire amudi olarak onların yükselmesine kemal ehli olduklarından dolayı vesile oluyor. İrşatları da öyle amudi olarak olmuş. Hilafetle serfraz kılınmaları da öyle amudi olarak olmuş. Bu açıdan da istifade edememiş bir insan olarak, fakat tanımış olma da bir şey ifade ediyorsa ondan kendimi bahtiyar sayıyorum. Onu da babama borçluyum. Babam o köyde imam olduğu için babama borçluyum. Bu açıdan da o hazret tenezzülen, benim hakkım değildi, bana hep talebem dedi. Ben oturup önünde ders okumadım, torununda ders okuyordum, bana talebem dedi. Burada bir hikaye anlatayım mı size? Benim çok güzel bir arkadaşım var, daha hayattadır. Beni kandırdı mı diyeyim, ikna etti mi diyeyim? Çocuğuz tabii. Yani 14-15 yaşında bir çocuğuz. Bana dedi ki, İstanbul'da öyle dergahlar, öyle medreseler var ki, çocuk tabii kanabilirsin burada. 6 ayda Allah'ın izniyle seni evci kemalatı vaaz-ı nasihata çıkarıyorlar. Yo iyi, kestirmeden vaiz olalım filan dedik yani. Ben de ne hocama söyledim, ne de başımın bağlı bulunduğu Hazret'e sordum yani o meseleyi. Hala bu şey gibi, çekmece gibi bir şey yani, çanta değil çekmece, müseddes bir şey. Bizim biraderim Salih Efendi'nin evinde hatıra abisinin çekmecesi olduğu için saklıyor. Onun için eşyalarımı koydum. O arkadaşımla, akıllı arkadaşımla, ben ikna ettiğine göre akıllı demek. İstasyona koştuk. Fakat bu arada Alvar İmam Hazretleri'nin o kardeşi Vehbi Efendi'nin torunu da benim talebe arkadaşım. Seyit Efendi'nin oğlu o da. O hemen haber veriyor gidip. Bizim akrabalara, babamın teyzesi çocuklarına haber veriyor. Ben tam böyle istasyonda gişeye yanaşmışım. Bileti alacağım sırada birdenbire işte abim de diyebileceğim babamın teyzesinin oğlu bileğimden tuttu benim. Bunda tabii bilet alamadık. Tuttu beni getirdi geriye. Bir onun küçük kardeşi geldi o gün, yüzüme tükürdü benim. Tuh sana dedi lan filan. İyi sağ olsun. Teşekkür ederim. Bir de ertesi gün hoca dedi ki Efe seni istiyor. Alvar İmamı Hazretleri seni istiyor. Ben işte böyle güçlü bir şey karşısında titreyen bir av gibi. Tam söylemiyorum çünkü onu da bir şeye benzetmiş oluruz bilmeyerek. Titriye titriye gittim. Korkuyorum. Hiç öyle celallandığını görmedim bir insana karşı. Öyle celallandı. Bana aynen, çünkü o celallenmenin verdiği hisle hala o sözleri tın tın kulağımda, korteksimde benim. Aynen şöyle dedi. Gitseydin dedi. Böyle dedi. Vallahi billahi tallahi paramparça olurdun dedi bana. Ya bu mesele o kadar kötü bir şey mi yani? Ben gidince paramparça oluyorum. Ben senelerce bunu anlayamadım yani. Niye öyle dedi? Hani bir çocuk gönlü kırılmıştır diye sonra da bana şu iltifatta bulundu. Çünkü bir gün öyle demişti hakikaten. Camiye yeni çıkmışız, başından bir şeyler okumuşuz. Talebe arkadaşlarımın huzura gittim. Orada da Erzurum'un ne kadar zengini varsa 5-10 tane oturuyor. Dedi ben şimdi talebeme soru soracağım. Bilirse o medreselerin ihtiyacını görüyor ya, hepiniz ona işte şu kadar para vereceksiniz. Miktar aklımda değil şu anda. Mübarek ben camide nereye en iyi biliyorsam oraları sordu bana. Çocuk ben de hepsini şakır şakır söyledim. Bunlar da pesent ettiler. Gördünüz mü dedi benim talebemi. Şimdi çıkaran bunlar. Çıkardı o bir şey verdi, o bir şey verdi, o bir şey verdi. O günün parası. Zannediyorum 200 lira kadar bir şey oldu yani. İnsan hacca gider o parayla. Görmediği için kendisi katarak dedim. Bana sordu ne kadar oldu dedi. Efe dedim 200 lira oldu. O sana çok dedi. Onu sen bana ver dedi. Ben Hacı Osman'a, Demirci Osman Efendi vereyim dedi. O medreselerin ihtiyacını karşılasın onun. Evet. Es-sebebü kel-fail. İnşallah sevabı bize de olur. Şimdi ben seni dedi o dershaneye onbaşı yapmışım. O hiddetli anında da hani kırılmış gönlüm, çocukluk gönlü kırıldı diye. Kamil insanların hali başkadır. Sen zannediyor musun dedi. Ben seni sadece o medreseye maddi onbaşı yapmışım. Ben bir taraftan o itapla böyle sarsılmış. Diğer taraftan da demek ya o adamın onbaşısıymış yani böyle. Dünya çapında bir serkarın onbaşısı olmak ne büyük bahtiyarlık. Çocukluk tabii yani, eteklerimi çerezle doldurmuş gibi ben döndüm ya. Ne olursa olsun bu medresede kalmaya karar verdim dedim. Böyle iç okuyan ve insanın durumuna göre, insanı çok iyi okuyarak ona göre muamele yapan birisi. Zamanla itabının manasını biraz anlar gibi oldum ben. İstanbul gibi böyle derin bir deryada erir giderim mülazası olabilir tek başına bir çocuk. Bir de kendi ikliminden kopup gitme mevzuu o Hazret'in. Onun o nur halesinden çıkma, kaybetme vesile olabilir. Bir de biraz içinde bulunduğunuz alem itibariyle sizi başka bir şey için hazırlamışsa şayet. düşünüyorsa şayet, o başka tarafa gittiğinizde şimdi olmak istediğiniz yerde olamazdınız. Evet, sonradan bunlar aklıma geldi benim. O Hazret'in hitabındaki sertliği, o hışmını, hışım gibi tavrını. Dolayısıyla da yani şimdi iyi ki öyle yapmış falan diyorum. İyi ki öyle yapmış, siyanet etmiş. Bu kendi serasını almış ve korunmuş. Cenab-ı Hak Habibi Edibi ile Firdevs'inde beraber haşr-ı neşr eylesin. Gözü açık bir insandı. Gözleri görmediği halde kasemle teminat veririm. Huzuruna yerde bir minderin üzerinde otururdu tekkedeyken. Köye geldiğinde öyle bir rahle olmazdı. Rahle de olurdu. Yemek verirken de o rahlenin üzerine korulardı, öyle yerdi. Katarakt olduğundan dolayı net görmez. Sadece herhalde buğulu, karartıları seçiyor gibiydi. Fakat nasıl bir insandıysa şayet, mesela elini tutup öptüğünüz zaman da bilirdi sizi, söylerdi. Nefesinizden mi, kokunuzdan mı, elinizin yapısından mı, yoksa bazen kulağını tutar çeker ondan mıydı? Mutlaka tanırdı, sen şusun derdi. Bilemem kaç defa öyle tanıdığını. Yani bir de böyle bir iç okuyan hali vardı. Diğer bir şeyi daha söyleyeyim. Böyle bir gün o medresede benim 3 gün 4 gün bazen hilaf olmasın ekmek peynir bile bulamadığım an oldu. Bulamadığımız fakr-ı zaruret içinde okuma vardı. Babanız gelir bir imamlıktan size 5 lira verir. Ölçüsüz kullanırsınız onu. Ondan sonra ekmek alacak paranız kalmaz. Ekmek aldığım fırının önünden geçerken 20 gün geçmeye cesaret edemediğimi biliyorum. Çünkü borç yığılmıştı. Böyle bir dönem. Öyle yine bir açlığın beyne vurunduğu dönemde arkadaşlarla kalktık. Onun o kardeşinin torunu da Tayyip Efendi. Beraber gittik 3-4 arkadaş. O tekkesi esas bir ahırdan çevrilmiş. Ahırın odası tekke yapılmış. Diğer yerler boş bir şey gibi. Orada lobi gibi bir şey olmuş. Bir de yanında samanlık var. Orayı da kiler olarak kullanıyor. O kilerin böyle deliğinden içeriye baktık. O kendisi içeride namaz kılıyor. Kapı kapalı. Böyle gözümüze karpuzlar ilişti orada. İçimizde akmıştır yani, Allah bilir. Ben şimdi şu anda, o anda akan içimi şu anda keşfedemiyorum. Biraz sonra hemen kapıyı açtı. Çocuklar dedi, siz buraya gelin de ben size bir karpuz keseyim getirip yedireyim falan. Evet. Yani böyle ufku açık, engin bir insandı. Rahmetullahi aleyh, rahmeten vasiat. Evet, kulağımı çekerdi benim. İyice akıllan derdi bana, böyle yapardı. Kulağı çekmekle akıllanmak arasında bir münasebet var mı bilemiyorum. Vefat ettiği gündü. Rahmetli peder de Erzurum'a gelmişti Alvar'dan. Teyzesinin evinde yatıyorduk ama babam da rahmetlik beni göğsüne almış. Öyle yatıyoruz yani. Birdenbire böyle o uykudayken Efe vefat etti dediler. Ben hemen yerimden fırladım. Evine, onun Mumcu mahallesinde oturuyordu işte, öyle handan evden çevrilmiş bir yer, orada oturuyordu. Ama oraya gideceğimi, Kurşunlu Cami medreselerine geldim, baktım arkadaşlar ağlıyorlar. Evet, ondan sonra oraya gittim ben. Erzurum'un o şahane 40. hocanın Taftezani dediği müftüsü Sadık Efendi ve yine Allame Sakıp Efendi. Efendim, oğlu uzun zaman Menderes merhumun kalem mahsus müdürlüğünü yapmıştı. Adalet Partisi döneminde de milletvekilliği yaptı. O cenazesinde de onlar bulundu, onlar yıkadılar yani. Yine cevahir kadrini cevher füruşan olan bilir yani. Onlar şu bu imama bırakmadılar orada. Orada yıkandı ama fakat kış günüydü. Alvara götürüldü, oraya gömüldü yani. Bütün millet de o karda, kışta Alvara gittiler. O defin hadisesine şahit oldular. Daha evvel babası Hüseyin Efendi Erzurum Dağ Mahallesi eteğinde Dağ Mahallesi mezarlığı vardı. Orada yatıyordu, orada biz ziyaret ettiğimizi hatırlıyorum. 53'lü yıllarda çocuklukta. O işte o 18-19'lu yıllar arasında Ermeni Taşnaksiyonu tarafından Tekke'de sabah namazında namaz kılarken başı dipçikle ezilerek kanlar içinde bırakılarak şehit edilmiş bir zat Hüseyin Efendi. Ailece şahit yani o da öyle. Mesela der ki ey sakı aşkın oduna yandıkça yandım bir su ver. Düşeli dilber derdine yandıkça yandım bir su ver. O suyu kim içse hemen kalbe doğar nuru cihan. Verir hayatı cavidan yandıkça yandım bir su ver. Bak şu gedanın haline mahlası geda. Bak şu gedanın haline bend olmuş zülfün teline Efendimiz kastedilen şey. Parmağı aşkın balına bandıkça bandım bir su ver. Böyle çok rahat, şiiriyet çok güzel böyle. Öbür Hazretin o küçük kardeşçi de öyle yani. Mesela der ki Gülistani Vehbi Efendi, Gülistani Hidayet Bülbülünden Efendimiz, Gülistani Hidayet Bülbülünden dersin al ey dil gönül. Serindeki saadet sümbülünden dersin al ey dil. Kamu alemleri var eyleyen Allah'a teslim ol. O mihnetkeş Ali'nin düldülünden dersin al ey dil. Bakınca böyle hepsi söz söylemesini biliyor. Hepsi çok aşina. Demek ki o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pak neslinden gelme meselesi ayrıca onlar için böyle o varidat kapılarını açık bırakmış gibi bir şey. Fakat o Hazret bütün bunların önüne geçmiş yani Alvar İmamı Mehmet Lütfü Efendi önlerine geçmiş gibi bir halleri var. İşte o 53 yılında 18-19 düşünecek olursanız kaç sene geçmiş? Mezardan çıkarıldığında bir sürü insan görmüştü. Bir parçası bile çürümemiş Hazretin. Ve götürdü Alvar'a defnettiler onu. Kendi vefat edince de oraya defnettiler. Oğlu Seyfettin Efendi Hazretleri vefat edince onu da oraya defnettiler. Torunu bizim hocamız Sade Efendi vefat edince o da oraya defnedildi. Hüseyin Efendi'nin defninde ben bulunamadım dediler. Ama Efe Hazretleri'nin defninde sonra hocanın defninde bulundum orada. O mezarda, o gömülmede bulundum orada. Belki kendi dönemi itibariyle tabii içeriye dağıtılmış. O belli bir dönemde. Hapiste yatmışlar hepsi. İşkence görmüşler. Bu tanınmasına engel olunmuş. İyi tanınmasına fırsat verilmemiş. Fakat sonra tanındı yani. Ben de ister acizane, benim tanıtmam ne olacak? Edirne'de, İstanbul'da, İzmir'de. Zannediyorum arkadaşlarımın çoğu bilirler onu. İster kafamda kalan ondan yüzlerce beyit, isterse o hususi ahvali, hususi durumu ve aynı zamanda bu teveccühleri filan başka yanlarıyla hep arkadaşlarıma anlata gelmişimdir. Diğer bir istinasını da ben Salih abiden dinlemiştim. Hayatta daha sorabilirsiniz. Çok hastalıklı olsa da hayatta yani iki büklüm olsa da hayatta. O bir miktar tıpta okumuştu ama bitirmemiş ayrılmıştı tıpta. Seyyid Salih, o da Seyyid. Erzurum'a ne münasebetle uğramışsa uğramış. Sonra Hazretin elini öpmüş orada. Zannediyorum 50'li yılların başında. Tam tarih aklımda değil ama 50 yılların başında zannediyorum. Demiş ki tabii Efe derlerdi. Bazen Efe ünvanıyla anılır Erzurum'da. Erzurum'un Efe'leri vardır ama ülemaya da Efe derler orada. Dadaşlarına da Efe derler. Bazen Alvar İmamı derler bazıları. Bazen Efe Hazretleri derler. Farklı ad ve ünvanlarla anılır. Ben ziyaret ettim elini. Dedim ki böyle bir yoldayız biz. Üstad Bediüzzaman diye birisi var böyle. Din iman adına yazdığı risaleler var. Yani bunları aleme duyurmaya çalışıyoruz. Hususiyle bunlarla genç nesillerin imdadına koşuyoruz. Ah şu gözlerim görseydi de ben de size yardımcı olsaydım dediğini Salih abiden dinlemiştim ben. Evet, fazilet odur ki başka fazilet mab insanların faziletini de kabul etsin, ona karşı saygılı olsun. Müzik